بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان إنا فتحنا لك فتحا مبينا اي پیغمبر براستي ايماستر كوتني چي آشكرامان پیبخشید ما بس ريكوتني كي حديبيا كلنوان پیغمبر صلى الله عليه وسلم قريش دا موركرا بندكاني او پیمانا لروال دا زرري ايمان داران بو بلام هر هموی گرا بخير و سربرزی بویان ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما تا خدا لهمو گناها كان يرابردو آين دشت خوش ببيتو بخشينا كان لسر التواب كاتو بتخات السرقي راستو دروست وينصرك الله نصرا عزيزا تابو بوليوا خدا سركوتني چي بهيز وبالات پي ببخشيت هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما هر او خدای خوی آرامی و همنی دابزان دوتا سر دلی ایمان داران با اوی که ایمانیان دامزراو ترو پتو تر بکاد سر رای ایمانداری و خدا ناسیان ایمانیان زیاد ببید بگمان هرچی سربازانی آسمانکان و زوی هیا هر خدا خوی خاونیانا همیشو بردوام خدای گورا زانای بهم مشتیکو دانای لهمو کارک دا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما أماش هموي بو أوي تا ایمان داران لپیاوان و لآفرتان بخاطن ناو بهشتی کوا کچندها روبار بجر درختو ببردم کشکو تلارکانی دا درواد هاو ری لگل جیانی نمری دا هروها بو اوی که تاو پوشی لحلو گناه کانیان بکاتو ام بلین للاین خداوا دست کوتو سرفرازی چی زور گورو بیس نورا بو ایمان داران ویعذب المنافقین والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا لولا شوا آزار و اشکن جای دورو مشرک کان چه پیاوانیان چه آفرتانیان بداد اوانی که تیک را گمانی خرابیان در باره خدا هیا او گمان خرابیان هر بو خویان دگر ریتوا اوان خدا نفرینی لیا کردون و دو زخی بو آماده کردون آی که سر انجامی چی یک جار سخت و سامناکا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما هرچی سربازان هي لآسمان كانوا زويدا هر خدا خوي خاونيانو لجر فرماني اودان هميشو بردوام او خدايا بالا دستو دانايا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اما تو من روانه کردوا اي محمد كشايتو مجددرو بآگاهي نربيت بو گروي آدمي ذات لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا بو اوي ايوا باور بهنن بخداو پیغمبركيو پشتیوانی لپیغمبر بکنو ريزي شایستي خوي لیا بگرنو تسبحاتو ستایشی خدا بکن لبر بيانو عصران دا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما بيغمان اواني پيمان ددن بتو اي محمد لراستي دا هر پيمان بخدا ددن دستي پيروزو بتواني خدا لسر دستيانويا بپش جيريو يارمتي جا اوي پيمانكا بشچينتو لي پاش گز ببيتوا اولا سر خويدا كويت اوشي كا پيمانكا دبات سرو پاش گز نابيتوا لي خداي بالا دست اجرو پاداشتي گوري پيدا بخشيت لآين ددا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا او عرب كوتريانه الا ركوتنكي حديبيه بجمانو بجداريان نكرد كاتيك زانيان ايوا برو غزاي خيبر درون كخدا بلين يستركوتنو دسكوتكاني زنجي بيدابون دين بولاتو دلين مالو من دالمان اي ميسرقالو خري كردو كاتمان نبو بين لغلطان لبروا داوي لي خوشبون من بوب كان للاي خدا اوي بزمان ديلين لدليان دانيا پیان بله باشه چه دتواند برید صلاتی خدا بگرید اگر بیوید زیانکتان پی بگینید یا سود و قازانجکتان با پیش بهینید خو خدا بتوابی با آگایا لکارو کرده وکانتان بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا نخير پاساو بهانكتان وانيا بل كل راس دا ايوا واقمانتان دبرد ايتر هر جيس پیغمبرو باورداران ناقرنوا بوناو كسو كاريانو تيادة چن او قمان بردنان لدرو درونتان دار رازن رابو وو تسبيبو براسی گمانی خرابون نا قولاتان برده بو ایو همیشه هوزو تاخمه چی بی کلکو بی خیرن ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا هرکس باوری بخدا و بپیغمبری خدا نبیت آینده سام ناکا براسی ایم سزای دو زخمان بو کافرو بی باوران آماده کردوا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما هرچي لآسمان كانو الزويدا هيا هر خدا خوي خاونيانا لهر كسيك كابيا بيت خوش دبيتو سزاي هر كسيك بداد ديدات البته ویستی خداش با پاداش یا سزا لو پر ریداد پر وریدایا. خداش همیشه و بردوام لی خوش بو بر رحم و دلوفانا. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا اواني خوان خست الدواو وبجداريان نكرد للريكوتنا كذا كاتيك بينيان ايوا برو غزاي خيبر درون بوكو كرنوي دسكوتا كان وتيان لمن قرين شوينتان كوين اما ندانویت ویستو فرمانی خدا بگورن پیان بله ایو هر جیز شوین من ناکون چون که خداش هر وای فرمو پیشتر هر وای بریاری داوا کچی اوان دلین نخیر خدا ریگی لئیمن نگرتوا بلکو ایو حسودی من پیدبن باین نایلن بجدار بین خدا دا فرمویت نخیر حسودی تان پی نابن بلکو اوانه کمیگ نبید لفرمانی خدا تیناگن تنها چاویان بری و تسامانو دسکوت دنیا یکان. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ای محمد بلای بوانی که سرپیچیان کردوه لعرب بیابان نشینه کن اول آینده دا بانگ دکرین با جنگ لگل قوم و حوزیگ دا که آزاو جنگا ورن او سا یان دجیان دا جنگن یان خویان لانجامی بیرکرنو و تیاروانین دا ببی جنگ مسلمان و تسلیم دبن جاگر فرمان بردار بن خدا پاداشتی چاکتان پیدا بخشید بلام اگر پشت حلکن وکو اوساو خوتان بشار نوو سر پیچی بکن سزایی چی با ایشتان بو پیش دهینید. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا. او کسی چویره یا شلی یا نخوشه گناه بار نابید اگر لغزاده بجداری نکاد او ای که فرمان برداری خدا و پیغمبر کی بکاد دی خاطب باخ کانی بهشتوا که چندها روبار بجر درختو کشک کانی داد دروات او کسشی که پشت حل کاد خدای گوره سزای بعیش و آزاری داداد. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سوين بخدا براسي خدا الرازي بولو باورداراني كاتيك بيمانيان لقل دابستيد لجير درخت كدا خدا خوشی آگا داربو بوی لدلکانیان دا هیا لنیاز پاچی و دلسوزی هر بوی آرامی و هیمنی و آسودهی دا بزند سریانو پاداشتی بمجده سرکوتنی چی نزیگ دانوا. ومغانم کثیرتا یأخدونها وکان الله عزیزا حکیما. هر وها بلینی چندین دسکوتی زوری پیدان کل آینده دا دستیان دکویتو وری دگرن خدا همیشه بردوام بالا دسته بسر خدا ناسان دو دانایو دزانه چکاتیگ ایمان داران سردخات. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. خدا بليني دسكوتي زوري پيداون لآينده دا دستان دكويتو وريدگرن بلام جاري استا هر اوي پيبخشيون مبس دسكوتكاني خيبرا دستی خلچیشی لیکو تا کردن مبست قریشا که بهوی ریکوتنکی حدی بیوا خدای گوره لبگجا چونی مسلمانان دستی بست نوا تا ام دستکوتو سرکوتن ببیتا نشانو بلگیشی بهیز بو ایمان داران که خدای یارو یاورو پشتیوانیانا الوها رین مویتان بکاد بو ریبازی راست و دروست لبرو پیش بردنی بانگواز دا. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. چندین دسکوتی تریشتان هيا که استاد دستان بسریدان نرویشتوا براستی خدا خوی چاک بو دسکوتان دزانید که بر ریوی بوتان همیشو بردوام خدا دسلاتی بسر هم مشتیک ده هيا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. خو گرواني بباور بون دجي ايو الدنجيان برپا بكردايا او دشكانو هل دهاتن پاشان دوستو پش جيري چيان ندبو. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. شکستو حلاتنی کافران لزنجی مسلمانان دا هردم برنامه و یاسای خدا براستی هرواب و لزوه و هرجیز نبینید برنامه و یاسای خدا گورانی بسرده بید. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. رو خداي دستي بباوراني لأي وبستوا نيهش بقشتان دابين دستي اي وشي قرتوا دجيانو نيهش جنگ ببيت دوي اوي ايوي زال كرد بسريان دا لناو جرگي مكه دا خدا همي شو بردوام بناي بوي كدي كن. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. او خراپ کارانا اوانن که بباور بونو ریگشان لگرتن بگن کعبه پیروزو نیان هشت او مرومالاتی که گل درابونه و با قربانی بگاتت جی خوی خو اگر لبر او پیاو آفرت مسلمانان نبوایا که نتان دناسین پیشلتان دکردن لناو شاری مکه دابونو هشتا کوچان نکرد بو بهوی اووا عیب و عارو باری گرانتان توش دبو لیانوا بی اوی بزانن اگر لبر او نبوایا مولتی او من دادا بو کشتنیان امش بو اوی خدای پروردگار او کسانی دیویتو شایستن بخات جر سایی سوزو بزهی خویوا خو اگر مسلمان لکافران جابونای لمکه دا بيقمان ايما بدستي اي وسزاي بسوي بيبا وران ما انددا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. سزای اوانی که بباور بون لبر اویه دمار جیریان خستوتن ناو دلو درونی خویانوا که دمار جیرین نفامیه جا خدا آرامی و آسودهی دابزاند سر پیغمبرکی و سر ایمان داران ایتر دل خوشن بر ریکوتنکو در انجامکانی خدای گورش پا بندی خدا ناسی و پارسکاری کردن اوان شایستی او بهرینو مردی او ریزن دلنیابن همیشو بردوام خدا بهموش تک زانه و آگایا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سوين بخدا بيغمان خدا خوني پیغمبركي براستي وكخوي هنا وتدي كده فرميد بمزوانا ايوا بهمو آرامي وآسو ديكوا بویستی خدا دتن ناو کعبه پیروز و عمره بجده هنن سرتان دتاشن یا کرتی دکنوا به اوی ترسو بیمتان لکس هبید جا اوی نتان زانی و خدا دی زانی که جگلم سرکوتنا سرکوتنیشی نزی چی تری با بریار داونو پیتان دبخشید که غزای خیبره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خدا او ذاته که پیغمبری خوی روانه کردوا هاو ری لگل رین مویو پیامی راست و دروز دا بو اوی ظالب کاد بسر همو پیامو برنامه چی تر دا خدا خوشی بسا بوشایتی دانو آشکرا کردنی او راستیا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد روان كرابي خدايا اوانشي كال خزمتي دانو شويني كوتون تندو تيجن برامر بباورانو ببزيو مهربان لنوان خويان دا دان بينيت سرگرمي نواجو خدا پرستين كرنوشو سجده دبن اردم آواتیان بده سنانی رزامن دیو پای برزیه للای خدا نشانه چاچی و پاچیان لنو چوانیان دا دیارو ددرو شیطوا لانجامی سجد بردنو خدا پرستیان دا جاو برزانا او نمونو پیناسیانا لتوراد دا نمونو پیناسشیان لانجیلیش دا وگروشی گوایا کل سر تاو چکر بکات جا چکرکی بهیز کرد بیت پاشان استور ببیتو راب وستید لسر قدکی او انده زو پی بگاد کشتیار کان سرسام بکاتو پیان سیر بید چون وا پی گئی چون او خوی گرد ام پیناسه بو اویا خدا کافران داخل دل بکات جا خدای بد صلات بلینی بوان داو کبا وریان هینا وو کرده و چاک کانیان انجام داو اللوان کره خوش بونو پاداشتی گورو بیس نوریان پی ببخشید.